بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عزت مندو مجاهدين ورنو، مؤمن بندتا رب العالمين ناشنا دولت او ناشنا سرمایا او د عزت ناشنا سبب ور نصیب کړه ده چې هغه ایمان ده. دنیا و آخرت کې چې مؤمن عزتمند ده، د هغې وجه به دای چې دکې به ایمان موجود وي. په همدې اساس باندې به ورونو مؤمن هیڅکله ځان د ذلت سره نه مخامخ کوي، ځکه دته رب العالمین عزت ورکړی ده، عزتمند کړی ده. همیش به په دې لټه کې وي چې څنګه هغه اسباب، څنګه هغه اعمال او صفات دا مؤمن بنده اختیار کی چې په هغه سره د ده په عزت کې زیادت راځي، د ده عزت باقی پاتې کیږي، او د شرمندګۍ او د ذلت سره نه مخامخ کیږي. همیشه به په دې تلاش او لټه کی. همدې د وجې نه مجاهدین ورونو ته د نصرت اسباب ذکر کیږي ورونو، چې مؤمنان ورباندې عمل وکړي، دا خپل کی، او رب العالمین عزت باقی وساتي، او دا مؤمنان رونه د ذلت او د شرمندګۍ سره چیرته په دنیا کې مخامخ نشي. نو په دې اساس باندې د نصرت اسباب بیانېدله چې و سببونه هغې نه ذکر شوي و. اتم سبب د نصرت چې قرآن کریم کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو سنتو کې بیان کړی دی، هغه دا دی ورونو، الثبات عند لقاء العدو، د دښمنانو سره د مخامخ کېدو په وقت کې د ثبات او د استقامت نه کار اخیستل، د دښمنانو سره د دښمنۍ په میدانونو کې مضبوط او کلک ودرېدل، هغوی ته تنزل نه کول، هغوی ته نه تسلیمېدل، د هغوی څخه د جهاد او د قتال په میدانونو کې تیښته نه کول، دا صفت چې کله مؤمنانو کې راشي ورونو، بیا رب العالمین دې مؤمنانو ته نصرت او مددونه وربخي. بیا دا مؤمنان د کامیابۍ او د فتح او د غلبې په طرف باندې روانېږي، رب العالمین به دوی ته بیا فتح او غلبه ورنصیب کوي. او کله چې یو مؤمن دی او د دښمنانو سره د دښمنۍ په میدانونو کې د کې کمزوري موجوده ده، د د ثبات او د استقامت نه کار نه اخلي، د ده ارادې کمزوري دي، بوزدله دی انسان، په میدانونو کې بیا د دې شکست او ناکامي په برخه باندې وي، او خپل ژوند کې بیا دا انسان د شرمندګۍ او د ذلت سره مخامخ کیږي، چې د رب العالمین په نسبت باندې به هم دا انسان ذلیله وي، او د انسانانو په ترمنځ به هم رب العالمین دا ذلیله کی، ځکه چې د هغه صفات نه دي عملي کړي کوم چې قرآن او سنت کې الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم دته بیان کړی دی. دا خبره یاد وساتئ ورونو، چې رب العالمین ته هغه انسانان چې هغوی کې شجاعت موجود وي، هغه د کلکو ارادو والا خلک وي، د خلکو سره رب العالمین محبت کوي، مینه ورسره کوي، او هغه انسانان چې بوزدله وي، په زړه کې بوزدلي پرته وي، کمزورو ارادو والا خلک وي، ته د رب العالمین بدې شي. دا خلاصه کې رب العالمین غضب په دې انسان باندې نازلېږي. داسې خلکو ته رب العالمین د جهنم انتخاب کړی دی، دا داسې خراب صفت دی کله چې بوزدلی او کمزوري او کمزوري ارادې د انسان په زړه کې موجودي. دي وجهنا سورة الصف كي رب العالمين فرمي إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. رب العالمين ده خلق سر محبت كي من ورسر كي كم خلق چه رب العالمين پلار كي پا قتال و پا جهاد كي لكد يو مضبوط ديوال پشان تا ولاروي دا سي کلک ارادیوي دا سي پا زيبان دي محكم ولاروي لکه سرنګه چې یو دیوال محکم ولاړ وي او بیا کأنهم بنیان مرصوص په شانته د هغه آبادۍ چې هغه یو بل سره تړلی شوي هغه یو بل کې نغښتې وي. نو کله چې ورونو په مؤمن کې داسې صفت پیدا شي چې د دښمنانو په وړاندې داسې مضبوط ولاړ وي په ځای ولاړ وي قوي ولاړ وي ارادي مضبوطې وي دی انسانانو سره د رب العالمین محبت دی او مینه د دې سره ده. او کله چې د رب العالمین محبت دی او انسان سره پیدا شو نو طبعا نصرت به رب العالمین ورسره کوي. رب العالمین به د دې خلکو ملګری دی. رب العالمین دا خلک بیا نه ذلیله کوي. رب العالمین دې خلکو ته بیا عزت ورنصیب کوي ځکه د رب العالمین محبت ورسره دی او د رب العالمین مینه ورسره ده. ام دی د وجه نه ورونو رب العالمین به خپلو ام دی محبوب بندگانو ته دا توصیه کوي چې بندگانو ای مؤمنانو د رب العالمین د دښمنانو په وړاندې مضبوط ودرېږئ. کله چې د هغوی سره مخامخ کیږئ هلته د ثبات نه کار واخلئ د استقامت نه کار واخلئ. په سوره انفال کې رب العالمین فرمی یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا. ای مؤمنانو کله چې تاسې د یو جماعت سره مخامخ شئ چې هغه د جماعت د دښمنانو وي نو تاسې هلته مضبوط ودرېږئ. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. او رب العالمین ډیر یادوئ دې دپاره چې تاسې کامیاب شئ. نو دې آیت کریمه کې ثبات او د رب العالمین ذکر دا دواړه د فلاح او د کامیابۍ اسباب دي. نو کله چې انسان کې د دښمنانو په وړاندې ثبات موجود وي استقامت موجود وي کلک ارادي موجود وي شجاعت او بهادری موجود وي دې انسانانو ته رب العالمین به فلاح او کامیابی ورنصیب کوي او دوی ته به عزت ورنصیب کوي. د دښمنانو په وړاندې مضبوط ودرېدل ورونو دا هغه صفت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو صحابه کرامو په زړونو کې دا صفت کرلی و. دا هغوی خصوصي تربیه یې په دې صفاتو باندې کړې وه. کله چې په مکه کې بعضې صحابه کرام راځي لکه خباب رضی الله عنه او د مشرکانو د سختۍ نه تنګ شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمی ای د الله رسوله دوی ته خیرې نه غواړې د دوی په مقابله کې د رب العالمین نه مرسته او کومک نه غواړې دعاګانې به دې کړې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د سلفو واقعات بیان یا قصص ورته کوي چې لقد کان من قبلکم لیمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم او عصب ما يصرفه ذلك عن دينه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمی وي د ستاسې نه مخکې داسې مؤمنانو چې د هغوی نه به د وسپنې په ږمنځو باندې د دې اډوکو نه غوښې توږلی کېدلې ولیکن ما یصرفه ذلك عن دینه. دا مؤمنان به د دې شکنجو او تعذیبونو د وجې نه د خپل دین نه نه اوښتل دوی به مضبوط او کلک په دې خپل دین باندې ولاړ و. ویوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه. او کله به دې دښمنانو اره راوړل او د یو مسلمان په سر باندې به یې کیښودل او دوه پړقه به یې کړلو ولیکن دې کار به دا مؤمنان د خپل دین نه نه اړول دې مؤمنانو به د دې د وجې نه ثبات او استقامت د لاسه نه ورکولو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپلو ملګرو ته د شجاعت او د بهادرۍ او د ثبات او د استقامت درسونه ورکول. دا صفت به یې د هغوی په زړونو کې کرلو. هماغه و چې عمار ابن یاسر رضی الله عنه د سره د کورنۍ نه هغه د دښمنانو په وړاندې د هغوی د تعذیبونو او د شکنجو په وړاندې څنګه ثبات او استقامت کوي دا هغه پلار یاسر رضی الله عنه تر شهادت پورې مضبوط ولاړ دی. دا هغه مور سمیه رضی الله عنها د خپل ایمان د حفاظت د وجې نه د خپل ایمان د ساتنې د وجې نه تر شهادت پورې مضبوطه او محکمه په دې لاره کې ولاړه ده. خو دخمنانو ته تنزل نه کوي، دخمنانو ته نه تسلیمیږي، او د دخمنانو مطالبه ته لبیک نه وای. اماغه بلال ابن رباح الحبشی رضی الله عنه ده چې په زړه کې د ثبات او د استقامت درسونه پراته دي، دا صفت د استقامت او د ثبات پکې پروت ده. د دخمنانو د طرف نه د قسمه قسم تعذیبونو سره مخامخ کیږي، خو لیکن د رب العالمین توحید په زړه کې ده، د خپل ایمان نه نه تیریږي، د باطل سره د مبارزې په میدان کې مضبوط لکه غر ولاړ ده. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه تاسې ګورئ هغه کې د ثبات او د استقامت صفت په کوم معیار باندې ده؟ د هغه نه مطالبه کیږي چې نصرانیت ته واوړه، هغه ته د بادشاهۍ لالچونه ورکولی کیږي، خو لیکن دې خبرو ته تیار نه ده. هغه په دار باندې راځوړنده کیږي، خطا خطا ځایونه ورته ویشتلی کیږي، خو لیکن عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه د خپلې خبرې نه تیریدونکی نه ده. د هغه په مخ کې نور صحابه کرام غوړیو ته ور غورځولی کیږي، هلته کباب کباب کیږي، خو لیکن عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه د خپلې خبرې نه تیریدونکی نه ده. د غر په شانته مضبوط او ثابت قدمه ولاړ دی په دې لار کې. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه سره د دې حالاتو لیدلو هم دا خبره کوي چې کاش زما دا یو سا نه وی، یو نفس مې نه وی، رب العالمین سل نفسونه را کړی وی، او هر یو د رب العالمین په لاره کې همداسې وژلی کیدلی، او بیا زه را ژوندی کیدلی، او بیا همداسې وژلی کیدلی. همداسې ورونو په تاریخ د اسلام کې تاسې سلف وګورئ، هغه د دښمنانو په وړاندې باندې څنګه مضبوط ولاړو. امام احمد ابن حنبل رحمه الله د معتصم بالله او د معتزله په مقابله کې څنګه مضبوط ولاړو، څومره کلک ولاړو، د خپل ایمان نه نه تیرېدلو، د مسلمانانو ګمراهي دی نه شو برداشت کولی، د دښمنانو د طرف نه وهل ټکول زندانونه دا ټول تیر کړل، خو لیکن د خپل ایمان حفاظت کوي، او په دې خاطر باندې چې امت ګمراه نشي، په دې خاطر باندې چې د امت مسلمه په ذهنونو کې یوه غلطه مسئله پرې نه وځي. د خلق القرآن په مسئله کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله د کومو تعذیبونو او د شکنجو سره مخامخ نه شولو، خو لیکن د دښمنانو په وړاندې مضبوط ولاړ دی، دښمنانو ته تنزل نه کوي، هغه ته تسلیمیږي نه، بلکې د خپل ایمان او د امت مسلمه د بچاو فکر ورسره دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دښمنانو د طرف نه د زندانونو تعذیبونو سره مخامخ کیږي، خو لیکن د دښمنانو د غوښتنو منلو ته تیار نه دی، تر دې چې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله جنازه د زندان نه راوځي، خو لیکن هغوی سره تنزل نه مني، د خپلې عقیدې د خپل ایمان د حفاظت په باب کې مضبوط لکه غر ولاړ دی. کله به چې شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله ورغللو، هغه ته به یې ناشنا ناشنا خبرې کولې، د زندان نه د مؤمنانو تربیه کوله. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په الواب السیب کې لیکلي دي چې یو ورځ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ما ته فرمی چې دا دښمنان زما سره څه کوي، جنت خدا خو زما په سینه کې دی، د جنت باغ دا زما په سینه کې دی، دا زما نه نه جدا کیږي، که ما دا دښمنان ځان ته واچوي، زندانونو ته مې واچوي، دا زما دپاره خلوت دی، زه خو د رب العالمین سره په دې کې رابطه برابروم، وقتلی شهاده، او قتل زما دپاره شهادت دی، د قتل نه ورې وویرېږمه، قتل خو زما دپاره شهادت دی، و اخراجی من بلدی سیاحه، او که د خپل وطن نه ما وباسي، دا زما دپاره سیاحت او جهاد دی. نو دې د وجې نه ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري صحابه کرام سلف، دوی ټول به د دښمنانو په وړاندې په هر میدان کې مضبوط او کلک ولاړو، هغوی به خپلې ارادې نه کمزورې کولې، هغوی به د دښمنانو غوښتنې نه منلې، هغوی ته یوه لیش د خپل دین او د خپل ایمان او د عقیدې نه نه ورتېرېدل. نو همدې د وجې نه ورونو د دښمنانو په وړاندې مضبوط او کلک سنګر اختیارول دا د رب العالمین د نصرت سبب دی. کله چې یو مؤمن د کفارو سره په جهاد او قتال کې مخامخ کیږي، داسې وقت کې مؤمن ته پکار ده چې د رب العالمین ویره په زړه کې واچي، نه دا چې د دې مخلوق ویره په زړه کې واچي. دا به د مؤمن صفت وي چې دا به نه ویریږي مګر د یوازې خپل رب او خالق او مالک نه به ویریږي. د مخلوق د ویری په ځای باندې باید د خالق او د رب ویره موږ او تاسې په زړه کې واچو. هغه کفار هم زموږ او ستاسې په شانته انسانان دي، هغوی هم زموږ او ستاسې په شانته دردیږي. لله الحمد زموږ او ستاسې سره ایمان شته، زموږ او ستاسې د مبارزې او د مرګ تر شا چې دی د رب العالمین رضا او جنت پروت دی. خو دا ټولې خبرې ورونو د هغوی سره بیا نشته دی. د دې وجه نه سوره نساء کې رب العالمین موږ او تاسې ته فرمایي: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. اي مؤمنانو د کفارو په تعقیبولو کې تاسې سستي مه کوئ. که تاسې کړاوونه ګالئ، تاسې زخمیان کیږئ، نو دوی هم همداسې دي، دوی هم همداسې دردمن کیږي لکه څرنګه چې تاسې دردمن کیږئ. ولیکن تاسې د رب العالمین نه امیدونه د جنت لرئ، د آخرت لرئ، ولیکن د دوی سره بیا دا امیدونه نشته دی. نو کله چې مؤمن په دې عقیده وي، په ذهن او زړه کې دا خبرې ناستې وي چې زما تکلیف، زما شکنجه، زما تعذیبونه، زما زوریدل، زما یو قدم اخیستل په دنیا کې په دې هر یو باندې د رب العالمین د طرف نه بدلی دي، او دا دښمنان ما ته هیڅ نشي رسولی کله چې د رب العالمین مشیت نه وي، کله چې رب العالمین اراده نه وي، نو بیا ولې د دې مخلوق نه انسان وویریږي؟ نو ورونو، شجاعت او بهادري او د دښمنانو په وړاندې مضبوط ودرېدل دا د کامیابۍ او د نصرت صفت دی. همدا وجه وه چې دا صفت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او د هغه په صحابه کرامو کې په کامل معنا باندې موجود و. تاسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورئ په غزوه احد کې په هغه باندې کوم حالات راځي، خو لیکن د دښمنانو سره میدان د قتال نه پرېږدي، د دښمنانو نه تیښته نه کوي. د حنین غزا تاسې وګورئ، مسلمانان شاته کیږي، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای د دې چې په قچره باندې پورته وي، بلکې هغه د قچرې نه ورته را کیوزي او دا خبره ورته کوي چې انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. اے مشرکانو، اے د الله دښمنانو، زه په حقه باندې نبی یم، زه دروغجن نبی نه یم، انا ابن عبد المطلب، زه د عبد المطلب لمسی یم. لکه څرنګه مې چې په ده کې شک نشته چې زه د عبد المطلب لمسی یم، نو په ده کې مې هم شک نشته چې زه پیغمبر یم د رب العالمین او د الله د خوانه رسول یم. د صحابه کرامو واقعات ورونو هغه بې شمېره دي په دې باب کې چې هغوی کې څنګه شجاعت موجود و، څنګه بهادري موجوده وه، څنګه د دښمنانو سره په میدان د قتال او جنگ کې مضبوط ودرېدل هغوی کې موجود و. دا واقعات به د سیرت کتابونه د هغه نه ډک دي. نو په همدې اساس باندې ورونو، کله چې د دښمنانو سره په مخامخ کېدو کې انسان کې ثبات موجود وي، استقامت موجود وي، مضبوط ودرېدل موجود وي، د رب العالمین د طرف نه به بیا نصرتونه راځي، د رب العالمین د طرف نه به مددونه راځي. او کله چې کمزوري موجوده وي، بزدلي موجوده وي، بیا به د رب العالمین د طرف نه د دې انسانانو په برخه ذلت رسیږي. رب العالمین بیا دا انسانانو باندې غضب نازلی، او داسې انسانانو دپاره رب العالمین انتخاب اشدترین عذاب جهنم انتخاب کړی دی. د دې وجه نه سوره انفال کې رب العالمین فرمی: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای مؤمنانو، کله چې تاسې د کفارو سره مخامخ شئ نو په جنگ کې، نو تاسې مضبوط ودرېږئ، هغوی ته شاګانې مه اړوئ. ومن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. چا چې بغیر د هنر نه او بغیر د خپل جماعت سره د یو ځای کېدلو نه د ده نه بغیر کفارو ته شا وګرځوله، وتختیدلو د جنگ نه، رب العالمین فرمایي چې فقد باء بغضب من الله، دا د رب العالمین د طرف نه په غضب باندې اخته شو. ومأواه جهنم، د ده ځای جهنم دی، وبئس المصیر، او دا ډیر بد ځای دی. دا څومره سخته خبره ده ورونو، چې د رب العالمین نصرت خو لرې خبره ده، بلکې د رب العالمین غضب په یو انسان باندې نازل شي، بیا به رب العالمین د دې انسان سره څه مرسته وکړي او څه مدد به د دې انسان سره وکړي؟ د دې وجه نه حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: اجتنبوا السبع الموبقات، وی تاسو د وو هلاکونکو سیزونو څخه ځان وساتئ. یو دغه وو هلاکونکو سیزونو څخه، وتولی یوم الزحف، د جنگ په ورځ باندې تیښته کول، د دښمنانو نه تیښته کول، دغه نه منډې وهل. دا ډیره عجیب خبره ده ورونو کې انسان به کې فکر وکي تا سره ایمان شته ته د رب العالمین حقیقی بنده یې ته حق پرستی تا سره د جنت او د شهادت امید شته بل طرف ته کافر د یوازې دنیا یې ده دا هغه سره ایمان نشته عقیده د توحید ورسره نشته یوازې دنیا ده ورسره د مرګ تر شا یې نور هیڅ څه نشته دی هغه په میدان باندې ولاړ دی او مؤمن ته نه تښتي نو دا ډیره د افسوس خبره ده ورونو باید مؤمن د شهادت د وجې نه د جنت او آخرت کې د رب العالمین د طرف نه د نعمتونو د وجې نه هغه په میدان کې مضبوط ولاړ وي او باید هغه کافر وتښتیږي چې هغوی سره هیڅ د توحید عقیده نشته هغوی سره ایمان نشته دی هغوی په باطله باندې دي باید هغوی وتښتیږي نو همدې د وجې نه مجاهدین ورونو دا صفت په ځان کې پیدا کول پکار دی دې دپاره د سلفو صحابه کرامو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت لوستل پکار دی ځان ته د دې خبرې تربیه ورکول پکار دی دا صفت په ځان کې راوستل پکار دی هغه اسباب استعمالول پکار دی چې دغه د وجه نه انسان ته شجاعت بهادری ورنصیب کیږي هغه سبب د وجه نه انسان ته ثبات او استقامت د رب العالمین د دښمنانو په وړاندې ورنصیب کیږي د بوزدلۍ او د کمزورۍ او د بې ثباتۍ صفت دا ډیر خراب صفت دی ورونو دا ډیر خراب صفت دی بیا ورونو په شجاعت او په بهادرۍ کې زړه ډیر اهمیت لري د خپل زړه ته دا تربیت ورکول د خپل زړه ته د شجاعت او د بهادرۍ درسونه ورکول د خپل زړه کې د صحابه کرامو د شجاعت او د بهادرۍ قصې ورچول پکار دی یوازې بدن ورونو په دې باندې شجاعت او بهادری او ثبات او استقامت په جنگونو کې نه نصیب کیږي ډیر کله ته به یو انسان وي د بدن په لحاظ باندې به ډیر برابر وي د بدن ډیر اعداد او تربیت به یې کړی وي خو لیکن کله چې زړه جوړ نه وي د زړه تربیت یې نه وي کړی په زړه کې شجاعت او بهادری نه وي پرته د انسان ته د دښمنانو په وړاندې بیا ثبات او استقامت نه نصیب کیږي ولو که ډیر مضبوط بدن به وي نو د دې د وجې نه د ثبات په اقسامو کې ثبات القلب دا ډیر مهم دی چې انسان د زړه د لحاظه ثابت قدمی وکړي د انسان زړه کې شجاعت او بهادری او مضبوطوالی پروت وي او دا په دې باندې راځي ورونو چې انسان یې تربیه وکړي انسان د خپل زړه جوړ کړي د خپل زړه ته د رب العالمین په وعدو جنت او شهادت او د رب العالمین په نورو نعمتونو او د هغه په رضا باندې تسکین او تسلی ورکړي په هغه وعدو او د رب العالمین په نعمتونو باندې د خپل زړه باید یقیني کړي بیا به دې انسان ته ناشنا شجاعت او ناشنا بهادری ورنصیب کیږي د دې وجه نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمی مجموع الفتاوا کې والشجاعة ليست هي قوة البدن وقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب والشجاعة وبهادري دانا دا چه يو انسان دا خبل بدن قوي كي نا خبل بدن تبم تربية وركي اعداد بوركي ولكن دا شجاعة وبهادري ندا دير كرات يو انسان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فرمي چه قوي بدن والاوي خزر دا غد دير كمزور اوي چه کل زر كمزور اوي نو بدا بدن هيد سشانه ده دا بدن به تیخته کی دا بدن به کمزور دی دا به دښمنانو په وړاندې به هیڅ ثبات او استقامت نشي کولای نو دې د وجه نه د خپلو زړونو تربیت کول خپل زړونه تربیه کول هغه ته د شجاعت او د بهادرۍ درسونه ورکول هغه ته د ثبات او د استقامت درسونه ورکول نو عزتمندو ورونو د رب العالمین په لاره کې مضبوط ودرېدل د رب العالمین د دښمنانو په وړاندې مضبوط ودرېدل دا د رب العالمین د نصرت د اسبابو څخه یو مضبوط او قوي سبب دی کومو مواضعو کې انسان د ثبات او د استقامت نه کار واخلي کوم ځایونه دي چې هلته موږ او تاسې باید د ثبات او استقامت نه کار واخلو دا موضوع اوږده ده انشاءالله په آینده درس کې به دا بیان کړو حاصل د نن ورځې درس زموږ استاسې دا شعورونو چې د دښمنانو په وړاندې په هر سنګر کې مضبوط ودرېدل که هغه د قتال سنګر وي که هغه د فکري او سیاسي سنګر وي که هغه د شکنجې او د تعذیبونو مواضع او ځایونه وي په دې ټولو کې به مؤمن مضبوط ودرېږي په دې کې به مؤمن د ثبات او د استقامت نه کار اخلي بیا به رب العالمین ده ته فلاح او کامیابي ورنصیب کوي رب العالمین به بیا دې ته دنیا کې عزت ورنصیب کوي او په دښمنانو باندې به غلبه ورنصیب کوي رب العالمین دې موږ او تاسو ته دا صفت په کامله معنا باندې رانصیب کړي رب العالمین دې زمونږ او ستاسې د هر مجاهد په زړه کې د صحابه کرامو د سلفو په شان ته د بهادرۍ او د شجاعت صفتونه واچي. رب العالمین دې موږ او تاسې ته دنیا کې د عزت او د فلاح او د کامیابۍ زندگی را نصیب کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، اشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي.